राम शब्द स्वामी श्री राम शुकदास महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का सिद्धांत गीता ने कहा वासुदेव सर्वम। मानव यह संसार जो दिखता है इसका नाम संसार है क्या है परमात्मा। अद्यो बता रहा पुरुष परस्य पर जो परमात्मा है उसका ये आदि अवतार पहला अवतार। संसार बना ये भगवान का अवतार है, जैसे राम कृष्ण आदि अवतार है ऐसे यह आदि अवतार है। सबसे पहला अवतार ये भागवत ने कहा, तो ये भगवत स्वरूप है। जो मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, अपना मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं, उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। इसमें एक बात मर्म की है, ज्ञान मारे तो है जानने का, भक्ति मार्ग है विश्वास का। गीता में भक्ति मुख्य मालूम देती है। वास्तव में गीता क्या बात है वो भगवान जाने। हमने जो अध्ययन किया है उसी अनुसार में भक्ति मुख्य मालूम देती है। सर्व गुहित में जो कहा ज्ञान भगवान में सबसे गोपनीय, तो सबसे गोपनीय कह करे आप एक बार सर्वदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, मान ले, पीतर में पीतल में बैठा ले कि भगवान। ये उत्तम बात गीता की सबसे। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जिसके दृष्टि में सब उस परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसे महात्मा के लिए दुर्लभ बताया है और अपने लिए शुरू बताया है। तो शाम शुरू का पार्थ नित्य युग से योग न जो अनिता वो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है और लेने में सुलभ हो। एक जगह आया है हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिदिन दुर्लभ हो, भगवान दुर्लभ नहीं है भगवान के प्यारे भक्त दुर्लभ है। हरि एकदम सब जगह मिले, हरि को कोई ढूंढे तो भगवान सब जगह मिलेंगे। हरिदिन कहीं अंक हो भगवान का भक्त कहीं अंक मिलेगा। भगवान तो सब जगह है परंतु भगवान को ठीक जानने वाला पूर्व है, तो ठीक जानने वाला वही है कि सबको भगवान समझे। ये सबसे दुर्लभ है। सब भगवान है। अपनी धारणा से मैं कहता हूं सब परमात्मा है। अद्वैतवादी पुरुष परस्य उस पर परमात्मा का ये आदि अवतार है, जैसे रामकृष्ण आदि अवतार है, कच्छ मत्स्य वराह अवतार है, ऐसे संसार है, साक्षात भगवान का अवतार है। तो ये भगवान है ऐसा स्वीकार करे, भीतर से अभीतर से स्वीकार कर। ये सरल बात सबसे ऊंची बात है, केवल स्वीकृति। वो स्वीकृति ऊपर से नहीं, भीतर से अपने आप को ऐसा स्वीकार करने वाला वो पुरुष भी उसी में आ गया। वासुदेव सर्वम, तो वो सर्व जग भी जाएगा। सर्व वासुदेव उसमें अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, ठीक है, बेठीक है, उत्तम है, मध्यम है, नीचा पुरुष है, ये नहीं है। साक्षात भगवान है और उनकी क्रिया है वो सब लीला है। वो लीला करते हैं भगवान, अभी सत्यों की लीला करते हैं, कभी द्वापर की लीला करते हैं, कभी त्रेता की लीला करते हैं, कभी कर्दूरी की लीला करते हैं। तो आप वो दुराचार से दुराचार दिख रहे उसमें भी भगवान की लीला है। वो स्वरूप तो है भगवान, अर्जुन की वो लीला की लीला है। सब भगवान, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। पर तरम नान्यत कंच दश धंधिया, भगवान ने सब कहा है, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है, कृष्ण चीज भी मेरे सिवाय नहीं है, मैं ही हूं। इतना कही तो सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने सब भगवान, आप भी भगवान से अलग नहीं रहेंगे, भगवत सब हो गई है, जो लीला हो रही वो नहीं हो। अपने को क्या करना है, अपना जन्म सफल करना है, भगवान को प्राप्त करके। तो भगवान को प्राप्त करना इतना सुलभ है, इतना सुलभ है जितना सुलभ कोई काम है इतना। तो कठिनाइयों मान लेता है असल के कारण से, नाशवान को सत्ता और महत्ता दी है इस बात से, नाशवान को सत्ता और महत्ता मतलब नाशवान की सत्ता कहा है, ना भाव अभी देते सत्र भाव नहीं होता, ना भाव ना सत्र भी देते भाव, असत भगवान मेरे सत्ता ही नहीं होती, सत्ता नहीं होती भगवान है, असत की सत्ता ही, सत्ता इंद्र है ही नहीं, सत्य परमात्मा ही है। ये ऊंची से ऊंची बात गीता की है। तो ऐसा स्वीकार करके स्वीकार, जैसे कोई आदमी कहता है ये क्या है, ये नदी है, नदी जान को सुना तो क्या कहते हैं, नदी नदी नहीं है, ये गंगा जी है, अच्छा बोलो इसमें क्या उद्योग किया बोला। नदी जानता था, नदी है पर इतना सुनते ही खास भगवान का सुनोदक है ये गंगा जी है कह सूखा ना। ऐसे ये संसार नहीं है, ये परमात्मा है मान ले सूखा कर लो वो आप से आप ही रहिएगा आप गंगा जी दृढ़तापूर्वक है कभी हिले नहीं कभी शंका नहीं बना हो कभी संदेह नहीं हो। सच्ची बात है कि भगवान वासुदेव सर्वम सर्वविदं प्रोतम मई सर प्रिय प्रोतम सूत्र मणिगणाय गीता भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला बनी हुई हो बनिया भी सूत गई और पितृ प्रिय वो सूत्र भी सूत गई तो सूत ही है सब। बनिया देखे है परमात्मा स्वीकार कर दे बस जैसे गंगा जी है। ओ गंगा जी हमने उन्हें सदा नदी है ना सदा नदी नहीं है गंगा जी ऐसा कहते ही स्वीकार कर दिया कि अब वो तेरी बात बार हंसी गंगा जी ऐसे सब ही परमात्मा है। ये ऊंची सूची बात गीता जी की है सर्व गोम भोज सुनो में परमम बचा सबसे गोत्पादनीय बात सर्व गोतम एक बार आया पद गीता भर में सबसे गुप्त सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ बात मन भर न भव और सब धर्म एकम शरणम ब्रज पैसठ सौ छह सौ दो सौ अठारह अध्याय में इसके पास में और नहीं इधन देना तो सुहाय ना भगता है गदा देना समाधि करें तो सबसे श्रेष्ठ बात है केवल स्वीकार करना। कोई शास्त्र पढ़ना नहीं है कोई अभ्यास करना नहीं है कहीं जाना नहीं है किसी से पूछना नहीं है किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या है परमात्मा साक्षात परमात्मा साक्षात परमात्मा क्यों स्वीकार करना केवल स्वीकार साक्षात परमात्मा स्वीकृति बड़ी सरल बड़ी सुगम बड़ी सीधी बात है सरल बात। यह गंगा जी है और शास्त्र पढ़ना नहीं है रूप है भगवान का और क्रिया है वो है दीदार जो क्रिया हो रही है वो दीदा हो रही है और रूप है वो भगवान का है सबके लिए ये बात ठीक है मूल्यवान सार बात ये है। उत्तम से उत्तम बात है। समात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो भगवान के सत्संग में आ गए अपने वो ऊंचे से स्थिति समात्मा सुदुर्लभ। चतुर्विद्या बसंत में हम चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। ज्ञानी क्या? वासुदेव सरस्वती ज्ञानवान, सब भगवान। ऐसा महात्मा अनुभव है तो बड़ी सुगम सीधी सरल और ठीक सत्य सत्य बात स्वीकार कर। क्यों क्यों आप स्वीकार कर? क्यों स्वीकार कर? जैसे गंगा जी को स्वीकार कर दिया, ठीक भाव बदल जाता है, साधारण देती है। इसी तरह से ये क्या है कि भगवान है वासुदेव सर्वम। चंद्र पिता बजाने आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। सबसे ज्ञानी तो आप ही मैं बताऊ, ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही साक्षात ऐसी जिसकी मैं मांग गई है। इस बात वो मान लिया, स्वीकार करिए मित्र। भगवान वाक्य है वासुदेव सर्वम। यह सर्वम इस बात कहा है कि भगवत बुद्धि न हो तो सब कुछ परमात्मा है। अब बुद्धि हो जाए तो भी सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव परमात्मा जा। ये बात है तो सबसे दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ बात है वासुदेव सर्वम। केवल स्वीकार करे एक बार द्वारा करेगा, एक कहीं दूसरे माने बोल के दोनों ज्ञाने। भगवान छोटे बड़े अच्छे मंदे बुरे जैसे सुंदर बागीचा हो उस बगीचे में जाते ही सुगंध आती है और दूसरी जगह मैदा पड़ा है, दिया पड़ी है, पैसा पड़ा है, गंदी चीजें है, मांस रहती आदि की दुर्गंध आ रही है, नाक होने दे रही है। क्या है भगवान है वो सुगंध सुगंध भगवान है। ये भगवान ये क्या है? लीला क्यों नहीं थे स्मरण लीला। देखो एक स्वीकृति होता है एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य शास्त्र में कहा ऐसा करो और ऐसा न करो, ये कर्तव्य। अपना करने के लिए वो विभाग है, मानने के लिए एक विभाग है, करने के लिए दो विभाग है। ये शास्त्र की आज्ञा है वो करेंगे, शास्त्र की आज्ञा नहीं है वो नहीं करते, पूरे करेंगे, बस ये करने में जो बात है, मानने में सब भगवान। मानने में सब कुछ भगवान है, ये बात है, ये सार बात है, सार बात। गीता जी की बात है, ये मेरी नहीं है, ये व्यक्ति बात नहीं, व्यक्तिगत साक्षात है वासुदेव सर्वम। स्वीकार कर दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इन्हें कोई शंका उठे तो बोलो, ये बात ऐसी है, गीता जी के सिद्धांत की पक्की बात है, मैं समझ दे रही होगी, ये माफ करेंगे आप लिखने में भूल तो माफ करने ही होती, भूल तो माफ करने ही होती है, बहुत बढ़िया बात है। सर्व गुह्यतम भूयस्तु मे परमं वचः, सबसे गुह्यतम बात ये सर्व गुह्यतम, एक बार आएगा एक बार दबा है, परम वचन है, आद्य अवतार है पुरुष परस्य, परमात्मा का आदि अवतार है, सब प्रथम अवतार संसार रूप से अवतार हुआ भगवान का, भगवान ही है। आप कहते हैं व्यवहार में देखते हुए भूल हो जाती है, व्यवहार में, व्यवहार में दो बताइए, व्यवहार सामने वालों का व्यवहार देखते हैं तब ये गड़बड़ी हो जाती है कि भगवान कैसे हैं। दो बात है ना, व्यवहार में, व्यवहार में दो बात बताई, एक करना एक न करना, वो काम करना न करना दो बात है, दृष्टि में एक बात है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ये विधि निषेध है, विधि निषेध में भी मुख्य निषेध है, निषेध नहीं करना, प्रीति में कम रह जाए तो नहीं, मैं निषेध नहीं बनती, विधि में कम रह जाए तो नहीं, अब सब व्रत करे तो सब दिन व्रत ही हो बोला, बोलना टाइम ही नहीं मिलेगा, तो विधि में कम रह जाए तो मानी निषेध नहीं करना, विधि और निषेध में ये फर्क है, विधि करना है और निषेध नहीं करना है, नहीं करना है इसको मुख देना है बस, और देखने में बस सामने वाला का व्यवहार दिखता है उसमें गलती दिखती है तो भगवत भाव होना उसमें कठिन पड़ता है। गलती है या व्यवहार में गलती अगर ठीक है, परंतु जब संसार सभी भगवान है तो भाभी एक भगवान की लीला है, वो क्या लीला है, एक कलयुग लीला है। अभी आप समझाओ, जब तो अभी तो समझ में आवे, उस समय में जब वो सामने गलती करता हुआ दिख गया है, अरे दिखता तो भी कहना पड़ता है, अगर दिख जाए तो कहना सही पड़ेगा, दिखता और तरस है तभी तो कहना पड़ता है, मैं दिख जो मत बताओ, ये मानो देखो अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है तो हमें तो वो बात माने जिससे हमारा कल्याण हो, दूर देखे तो कल्याण नहीं हुआ। अपना कल्याण करना है तो इसमें निश्चित काम नहीं करना है, तो है हो रहा है जो कर रहा है एक खजूरी का, खजूरी जैसे ही हुए तो भगवान खजूर अवधारण किया है, खजूर लीला करे। अपना अंतकरण मैला मत करो, बस अपना अंतकरण भाव है वो मैला ना हो, यही तो उद्धार है और सुधार किया है। सुधार यही है कि अपना अंतकरण मैला मत करो, और वो नया करेंगे दोस्त से करेंगे तो क्या होगा, वो मिल जाए मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। अपना अंतकरण मैला हुआ कर आप निश्चित मिटा दो, अपना अंतकरण तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपना भवन बुहार। तेरे भावे जो आया रहो, फिर भावे जो करो, बोलो गुरु संसार अपना भवन बुहार। तो अपने पूरी भवन बनाओ, अपने अंतर उपलब्ध होता हो इनको सुनवा, क्योंकि हमारे जिम्मे यही है, मनुष्य जन्म लिया है कल्याण के लिए। भाइयों चार बहनों सबके यही बात है, तो अपना अंतर मैं नहीं करना है। तो भगवान ही नहीं लहता है तभी भगवान बड़ा अवतार लेंगे, तो बड़ा अवतार की लिया करेंगे, पशु बने तो पशु की लिया करेंगे, मछली बने तो कहा भाई तेरे पात्र छोटा है, मेरे मामू बुआ ने तीजा पात्र लिया, तीजा पात्र लिया भाई संबंध में छोड़ दिया बड़े पात्र ये लीला है भाई, छोटी सी मछली छोटी सी ये बात है। इस बात ये सब लीला है, भगवान ये लीला है, भगवान ये लीला है। प्रश्न देखो और उसने और पूछो, अपना अंतःकरण मेला नहीं करना है, है वासुदेव शिवाय वासुदेव किंचन बात नहीं, तिलकित चीज भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। बत्ता परतनम नान्यत किंचन भी मेरे से दूसरी कोई है ही नहीं। मनसा वत्सा दृष्टया गृहते अन्य इंद्रियई आम एव न मत्तो अन्यत। मन से वचन से दृष्टि से जो देखने में आता है आम ए मैं हूं, केवल मैं हूं, भाग भाग भागवत करे भागवत करे आम एव न और नहीं है। अंधशा अंधशा मत तत्काल से तत्काल हमारे एकदम क्यों कि मनुष्य जीव जो जीव मनुष्य ने मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो अंतर्गत शुद्ध वर्ण होता है। तो दूसरे को बुरा समझना है अपना अंतर्गत मना करना है, विषय जो बिठा दो, प्रार्थना बिठा दो, शासन को शास्त्र से बिठा दो, आपको बिठे से दो, नहीं मिले तो गरी जाए और क्या करोगे, और करो क्या बताओ, आप हाथ की बात है नहीं, तो हाथ ही बात नहीं बनते। भगवान है कद्दू लीला करे, कद्दू लीला तभी हो गई अब सब पवित्र वचन कर अभी अब बताओ सत्य गुरु है तो आप खजूरी जो के अनुसार अब हो गया भाई कौन हो गया महाराण।